Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün miras hukukuna giriş yapacağız. Bu Nisa suresinin 7 ve 8. ayetleri bunun genel prensibini ortaya koyuyor. Burada Allah-u Teala şöyle diyor, Estağfirullah, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkeklerin, anne baba ve en yakınların bıraktıklarından bir payları vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadınların, anne baba ve en yakınların bıraktıklarından bir payları vardır. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ Bırakılan miras ister az olsun, ister çok olsun. نَصِيبًا مَفْرُوضًا Farz bir pay vardır. Yani diyor ki, bak şurada şeye çok dikkat edin. Erkeklerin anne baba ve en yakınlarının bıraktıklarından bir pay vardır. Kadınların bir payları vardır. Kadınların anne baba ve en yakınlarının bıraktıklarından bir payları vardır diyor. İki cümle arasındaki değişen tek kelime erkekler ve kadınlar. Ondan sonraki kelimeler değişmiyor. Yani bütün erkekler nasıl mirasçı oluyorsa kadınlar da aynı şekilde mirasçı olurlar. Ve farz hisse yani şey miktarı Allah tarafından belirlenmiş. Miktarı Allah tarafından belirlenmiş paylar. Ha kadın payı ile erkeğin payı eşittir demiyor. Ama her ikisi de her halükarda mirasçı olur. Şimdi Allah-u Teala bunu burada çok kesin bir şekilde miras hukukunu özetliyor. Yani hiçbir durumda erkek kadına tercih edilir diye bir ifade yok. Yani erkek varken kadın alamaz diye bir ifade yok. Miras payları ayrı. Çünkü o miras paylarının ne kadar olacağını Allah-u Teala 11 ve 12. ayetlerde, bir de Nisa 176. ayette belirlemiştir. Orada da müthiş bir denge vardır. Onu inşallah yeri geldiği zaman anlatacağız Allah nasip ederse. Şimdi bizim bu ayki Kitap ve Hikmet dergisinde kelimelerle yapılan sihir yazısını eğer okuma fırsatınız olursa şeye Süleyman Aleyhisselam'ın iktidarına göz diken Yahudiler Süleyman Aleyhisselam'ın oğluna o iktidarı vermemek için Tevrat'ın içerisine Süleyman Aleyhisselam vefatından sonra onun puta taptığına dair ifadeler yerleştirmeyi başarmışlar. Ve o büyük devleti parçalamışlardır. Yani siyasi heves uğruna Tevrat'ın içerisinde Süleyman Aleyhisselam'ın kafirliğine dair bir bölüm yerleştirmişlerdi ki o bölüm bugün hala var. Zaten o makalede o bölümü görürsünüz. Şimdi bizde şöyle bir anlayış var. Bizde olmaz. Niye? Çünkü biziz yani. Zaten ondan dolayı bu konuya işaret eden ayetlere de öyle manalar vermişlerdir ki Kur'an ayetlerine anlayabilirsin. Şimdi bunu çok rahat bir şekilde konuşuruz. Yahudiler aleyhine bir şey olursa çok rahat konuşuruz. Hristiyanlar aleyhine olursa çok rahat konuşuruz. Mecusiler, Sabiler ya da diğer din mensupları aleyhine olursa çok rahat konuşuruz ama Müslümanlar aleyhine oldu mu, ya bir dakika, bizim adamlarımız yapmaz. Şimdi bu şeyde, mirasta miras hukukunu tamamen siyasi emellerle öylesine bozmuşlardır ki, nasıl Süleyman Aleyhisselam'ın kafirine dair cümleler hala bugünkü Tevrat'ların içerisinde yer alıyorsa, tamamen siyasi emellerle İslam miras hukuku üzerinde yapılan bu operasyon da bugünkü mezheplerin kitaplarında yer alıyor. Şia'da da var mıydı şey? Şimdi göreceğiz şimdi. Var mı? Yani farklı bir yönü var. Göreceğiz. Evet. Şimdi bu konuda Abdurrahman Yazıcı çok güzel bir doktora hazırladı. Ama o doktorayı şu ana kadar basmadı çünkü çok fazla inceleyip sık dokuyor. Ama doktorası gerçekten bu konuda şimdiye kadar yapılmış en iyi çalışmadır. Orada çok güzel sonuçlara vardı. Şimdi bu akşam giriş olarak onu dinleyeceğiz. Çünkü orada öğreneceğimiz çok şeyler var. Evet Abdurrahman, buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler. Bugünkü konumuz miras konusunda olacak, hocamızın da belirttiği gibi. Ancak biraz farklı bir konu olacak. Özellikle ilk önce birkaç dakika miras hukukunun önemi... Ses mi iyiydi? Ses nasıl? O zaman onu sen bana ver, bunu ben sana vereyim. Yok hocam, iyi. Yani o kadar kolay bir şey yok. Hemen teknik masanı daha iyi. Evet. Öncelikle birkaç dakika İslam miras hukukunun önemine ve ne olduğuna, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin uygulamasında kısaca ne olduğuna değindikten sonra bunun nasıl olur da siyasetle ilgisi olabilir, nasıl olur da siyasetin bir etkisi olabilir, bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bu bağlamda asabilik konusunu ele almaya çalışacağız. Benim doktora tezimde olan asabilik nedir? Siyasetle ne gibi bir ilişkisi vardır? Evet. Yaklaşık 35 dakika sanırım sürem. Adım kadarıyla. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman miras hükümlerinin oldukça net olduğunu, hiçbir İslam hukukunun hiçbir alanında bu kadar bir netlik olmadığını açıkça görebiliyoruz. Sadece belki talak bahsi bunun dışında olabilir. Yine Kur'an-ı Kerim'deki hududullah ifadesinin geçtiği yerlerden bir tanesinin de mirasla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birisi oruçla, birisi ziharla, 6-7 tanesi de talakla ilgili geçiyor, bir tanesi de mirasla ilgili geçiyor. Zaten bu ileriki konularda ele alınacak. İkincisi, Peygamber Efendimiz'in miras konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmadığını, bunu Kur'an-ı Kerim'e bıraktığını, bu konuda kendisine, hepimiz duymuşsunuzdur, kelale meselesi örneğin, kendisine sorulan sorulara da Kur'an-ı Kerim'de bu açıklanmıştır, size bu yeter diyerek cevap verdiğini ve ayrıntıya girmediğini biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki miras hükümleri bu kadar net ve açık, bunu söyleyebiliriz. Yine Kur'an-ı Kerim'de neden miras hükümleri bu kadar açık ve net? Hiç şüphesiz biz insan olarak birbirimizle ilişkilerimizi bir aile içerisinde bir çocuk olarak veya bir baba olarak, bir kardeş olarak birbirlerimizle ilişkilerimizi tam olarak bilemeyebiliriz. Miras hukukunun üzerine bina edildiği evlilik ve akrabalık bu anlamda mirasçılığın temelini oluşturuyor. Dolayısıyla bu akrabalık ilişkilerini de Allah hepimizden daha iyi bildiği için bu şekilde net olarak belirlediğini görüyoruz. Nitekim Nisa suresinin 11. ayetinde "Abâukum ve ebnâukum lâ tedrûne eyyüm akrabileküm nef'an" şeklinde babalarınız ve oğullarınız onlardan hangisinin menfaat bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Çünkü bir çocuk olarak belki babamıza daha yakın hissedebiliriz kendimizi Ancak bir dede olduğumuzda düşüncelerimiz, bakışlarımız değişebilir. Bir kardeş olarak veya bir koca olarak, bir eş olarak farklı düşünebiliriz. Dolayısıyla bu miras hükümleri bir anlamda taabbüdidir. Bunun hikmetlerini tam olarak bir insan olarak, bir beşer olarak bunu bilemeyebiliriz. Nitekim ayet-i kerimede de böyle olduğunu görüyoruz. Neden miras hukuku bu kadar önemli? Neden bu kadar açık bir şekilde yer alıyor? Şahsen benim uzun yıllardır bu konudaki gördüğüm ve herkesin de şahit olduğu bir şey var. Ne kadar çevremizde, sosyal hayatta, ailemizde büyük problemler varsa, kırgınlıklar, dargınlıklar varsa biraz incelediğimiz zaman, biraz sebebine ilişkin biraz detaya indiğimiz zaman mutlaka %70'inde, %80'inde miras meseleleri olduğunu, adil paylaşılmayan miras meseleleri olduğunu açıkça görebiliyoruz. Dolayısıyla miras hukuku bu kadar önemli, herkesi ilgilendiren bir şey. Ya bir gün miras bırakan olacağız ya da mirasçı olacağız. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir mesele. Allah-u Teala'nın da neden Kur'an-ı Kerim'de bu kadar net ve açık oranlara varana kadar 1/2, 1/3 şeklinde belirttiğini de, bunun hikmetini de hiç şüphesiz buradan görebiliyoruz. Şimdi peki Kur'an-ı Kerim'de hangi mirasçıların şeyleri belirtiliyor? Birinci çocuklar, anne baba, kardeşler ve karı koca. Yani bir çekirdek aile dediğimiz bir ailenin miras oranları açıkça net bir şekilde belirtiliyor. Biz buradan hareketle de işte torunların, yani ne diyelim, torunların, furunun mirasçılığını, yine dedenin, dedenin, ninenin mirasçılığını, işte kardeşlerin mirasçılıklarından, kardeşlerin çocuklarının mirasçılığını vesaire. Hani bunlar hepsini şey yapmamız mümkün. Yani o kadar açık ve net bir şekilde bir durum varken maalesef belli bir dönemden sonra işin karıştığını ve bir takım problemlerin ortaya çıktığını söylememiz mümkün. Bunlardan, bunun sebeplerinden birisi de İslam miras hukukunun dönemin siyasi iktidarları tarafından kendi meşruiyetleri için kullanılmış olması. Nitekim buna ilişkin şeylerimizde, verilerimizde birazdan göreceğiz. Öncelikle baktığımız zaman asabilik diye bir konu var. Bu asabilik konusu mirasla ilgili ayet-i kerimelere baktığınız zaman açıkça göremiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ne ıstılah anlamıyla ne de kelime anlamıyla böyle bir şey yok. Yine Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığınız zaman bir akrabalık anlamında bir anlamı var. Yani sadece o fıkıhta daha sonradan oluşan ıstılah anlamıyla bir anlamı yine olmadığını görüyoruz. İstersen ben burada bir müdahale edeyim de. Hocam isterseniz hocam sonunda. Yani şey yaparsın şu manada yani hemen. Ses geliyor mu? Şimdi asabilik demek şu demek. Onu tarif edeceğim hocam. Erkeklere düşen mallar yani. Şimdi kadınları devre dışı bırakmak için, gerçi kadınlar da var, biraz sonra açıklayacak. Ona, o bakımdan dikkat edin. Yani o kadınların miras paylarını şey yapmak için, devre dışı bırakmak için uydurulmuş bir kelimedir. Evet. Eğer anlaşılmayan yerler olursa soru şeyinde sorabilirsiniz. Yani bazı terimler var. Muhakkak herkes her konuyu bilemeyecek doğru olarak. Dolayısıyla böyle bir durum olabilir. O yüzden sorularınızı not alabilirsiniz. Şimdi mirasçılık sebeplerine baktığımız zaman temel olarak iki tane. Akrabalık ve evlilik. Dolayısıyla akrabalıktaki bu mirasçılık sebebi dediğimiz şey daha sonra asabilikle birlikte sadece erkek yoluyla miras bırakana ulaşma şeklinde bir dönüşüme gittiğini görüyoruz ki birazdan yine bunu da göreceğiz. Yine asabilik konusu Sünni ve Şii mezhepler arasındaki en büyük ihtilaflardan. Yani İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren her ne kadar bir takım kavmiçilik olsun, bir takım mezhep taassupları olsun, özelliği günümüzde de dahil bunun bir takım etkilerini, sonuçlarını da görebiliyoruz. Bu kadar kullanılmış bir şey. Sünni ve Şii kitaplarında dahil bu konunun özel olarak bölümler halinde tamamen birbirlerine reddiyeler şeklinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konu diyebiliriz. Yine bu sayede velet kavramında da bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Yani işin içine asabilik girdiği zaman velidin tanımının da zaman zaman değiştiğini, bazı durumlarda kız çocuklar dahil edilirken bazı durumlarda kız ve erkek çocukların birlikte dahil edildiğini görüyoruz. Şimdi yine mirasla ilgili bir takım terimlerin de bu anlamda bazı değişikliklere sebep olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin zevilerham, işte ashabül feraiz gibi istisi belirli mirasçılar veya rahim yoluyla mirasçı olan hısımların da kimler olduğu, tanımlarının nasıl oluştuğunu da yine bunun neticesinde belirlendiğini söyleyebiliriz. Asabiliği de şöyle tarif edebiliriz kısaca. Miras bırakanla arasına kadın girmemiş hısımlar. Yani biraz önce belirttiğimiz gibi 3 tane şey vardı. İşte çocuklar, anne baba ve kardeşler. Bir aileyi düşündüğümüz zaman altta çocuklar, anne baba ve yanda kardeşler. Dolayısıyla araya kadın girmemiş hısımlar olduğu zaman dolayısıyla anne tarafından akrabalar, halalar, işte dayılar veya kızın çocukları, annenin, babanın annesi, annenin babası gibi birçok hısım burada devre dışı kalmış oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bunun çıkardığı birçok problem var. Bunu isterseniz daha sonra şey yapalım. Öncelikle bu asabeliğin tarihi arka planını görmeye çalışalım. Hiç şüphesiz Peygamberimizin vefatından sonra biliyorsunuz bir takım siyasi kavgalar başladı hemen akabinde. Özellikle Emevilerle birlikte Muaviye'nin taht şey yapmasıyla, iktidarı ele geçirmesiyle saltanat dediğimiz bir sistem başladı. Tabii bu aynı zamanda cahiliye dönemindeki Ümeyye oğullarıyla Haşimilerin, Peygamberimizin akrabaları olan Haşimi oğullar arasındaki ihtilafın da bir sonucu veya devam etmesi şeklinde gelişti. Daha sonra bir takım Abdullah bin Zübeyir isyanı var. İşte Zeyd bin Ali'nin yine Emeviler dönemindeki isyanı var. Bir takım Şubiye hareketleri var. İşte Mevali'nin Arap olanlar olmayanlar ayrımı var. Bu Emeviler döneminde, özellikle Emevilerin son zamanında iktidara karşı büyük bir memnuniyetsizlik, büyük bir arayış içine soktu insanları, halkı. Ne yapılabilir, nasıl bir çözüm bulunabilir şeklinde bir arayışa itti. Dolayısıyla Emevilere alternatif bir iktidar arayışı bu anlamda insanlar arasında oluştu. Bu da sonuç olarak Emeviler döneminde bir takım siyasi isyanlara bulaşmış olan Şiilerin burada etkili olmasına yol açtı diyelim. Özellikle Peygamber Efendimizin ailesi olan Haşimi oğulları bu anlamda Emevilerin son döneminde ister Ali oğulları olsun ister Abbas oğulları olsun herhangi bir aralarında ihtilaf olmaksızın devlete karşı gizli bir propagandaya, gizli bir ihtilal hareketine giriştiler. Bunu görüyoruz. Bunun merkezi neresiydi? Bunun merkezi Horasan'dı. Özellikle bu mesela bu ihtilafın şeyini de görebiliriz. Genelde o dönemin eserlerinde Ehli Horasan, Ehli Şam şeklinde geçer. Şam biliyorsunuz Emevilerin başkenti. Ehli Horasan da Abbasilerin destekçilerinin merkezi durumunda. Bir takım dâiler, propagandacı kişiler bu bölgeye Emevilere karşı propaganda amacıyla yöneldiler. Peki bunların sloganı nasıl bir sloganla bunu şey yaptılar? İşte Peygamberimizin ailesinden birisi adına şeklinde bir isim belirtmeden böyle bir oluşum oluştu. İşte etrafa dâiler gönderiyorlardı, propagandacılar gönderiyorlardı. Bu şekilde Emevilere karşı hareket başlamış oldu. Yine bu Horasan'daki dâilerin lideri Ebu Müslim el-Horasani. Bu zaten Emevileri de ortadan kaldıran komutan bu anlamda. Yine Kufe'deki dâilerin başkanı da Ebu Seleme isminde birisiydi. Bu da Peygamber ailesinin veziri şeklinde isimlendiriliyordu. Ama burada işte ve bu arada Ebva denen bir yerde bu muhaliflerin ileri gelenleri hem Abbasoğullarından hem Hazreti Ali'nin çocuklarından, torunlarından yani. Bunlar burada toplandılar ama birisi adına bir biat alınmadı. Yani belli isimler söyleniyor ama bu konuda bir ittifak yok. Burada toplanarak bu işi bir ileri merhaleye taşıdılar. Daha sonra ise Horasan'da güçlenen, iyice kuvvet bulan Ebu Müslim el-Horasani Küfe'ye kadar geldi. Bir takım Emevilere karşı bazı kazanımlar da elde ederek Küfe'de Ebu Sil, işte Abbasoğullarına iktidarı vermek isteyince bu hareketin veziri anlamında Ebu Seleme bunun Alioğullarına, Fatımaoğullarına vermek istedi. Burada işte o da henüz hareketin daha henüz olgunlaşmadığını söyleyerek işi geciktirdi. Rivayetlerde Cafer-i Sadık'a bunu getirdiği, yine Abdullah bin Hasan denen İmam-ı Azam'ın hocası olan kişiye bu şeyi ilettiği, olur musun halife şeklinde dediği, onların bunu kabul etmediklerini yine görüyoruz. Burada Es-Seffah denen yine ilk Abbasi halifesinin bu anlamda bunu kabul ettiğini ancak Ebu Seleme'nin bunu vermek istemediğini görüyoruz. Ancak bir şekilde burada Ebu Seleme'nin gayri ihtiyari bir şekilde dahili olmadan iktidarı Abbasilerin ele geçirdiklerini görüyoruz. Yani Küfe'de ilan ediyorlar ilafetlerini, biat alıyorlar. Böyle bir durumu görüyoruz daha doğrusu. Bu zamana kadar işte halife kimden olacak, imam kimden olacak, Abbasilerden mi olacak, Fatımoğullarından mı olacak şeklinde Haşimiler arasında, yani Peygamberimizin akrabaları arasında herhangi bir ihtilaf yok. Ama Peygamberimizin akrabalarından birisi olması isteniyor. Bu propaganda süreci bu şekilde yürütülüyor. Yani böyleydi diyebiliriz. Ebu'l-Abbas, Es-Seffah dediğimiz ilk Abbasi halifesi Küfe'de şeye çıkınca Küfe'nin en büyük mescidi olan mescitte ilk konuşmasında özellikle ne diyelim yeni kurulan devletin meşruiyetini bir anlamda nasıl hangi temeller üzerine kurulacağını da açıkça ortaya koyuyordu. Bunlara baktığımız zaman bunlar neydi? İlk önce şeyde de görebiliyorsunuz sanırım. Bu mektup genelde hemen hemen tüm tarih kitaplarında yer alıyor. Yani bu konuda tarihçiler arasında bir ihtilaf da yok. Sadece bazı nüans farkları vardır bu anlamda. Hemen hemen hepsi kabul ediyorlar. Bunlar işte Peygamberimiz akrabalıklarına vurgu yapıyor. Kendilerinin Peygamberimize yakın olmakla bu hilafete de hak sahibi olduklarını, yine bir takım ayetleri bağlamlarından kopararak kendilerinin Ehl-i Beyt'ten oldukları, Ehl-i Beyt'ten olmaları hasebiyle insanlar arasında bir üstün durumda olduklarına vurgu yaptığını görüyoruz. Bu ayetlerden bir kısmı tahtada görüyoruz, şeyde de görüyorsunuz. Şura suresinin 23. ayeti, işte ey peygamber ailesi, Allah sizin çirkinliklerinizi gidermek, sizi temiz kılmak ister. Yine Ahzab suresinin 30. ayetiydi. Bu Şura suresinde yine böyle bir şey var. İşte isteğim sadece yalnız yakınlarınıza karşı sevgidir şeklinde. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى şeklinde bir takım ayetleri bağlamlarından kopararak sanki kendilerinin Ehl-i Beyt oldukları ve Ehl-i Beyt olmaları, Peygamberimize akraba olmaları hasebiyle de tamamen hilafetin bunlarda olması gerektiğini vurgu yaptığını söylüyoruz. Yine şöyle diyor yine burada. Müminlere bizim üstünlüğümüzü bildirdi. Allah-u Teala böyle bu ayetleri indirerek bizi sevme ve hakkımızı vermeyi de farz kıldı diyerek insanları da bu anlamda kendilerine yardımcı olmaya, kendi muhaliflerine karşı da onların da muhalefet etmesini sağlama yönelik böyle bir girişimde bulunduğunu görüyoruz. Yine kendisinden sonra hutbe değil, daha doğrusu halka hitap eden Davud bin Ali adındaki amcası da. Onun da benzer şekilde işte öncelikle Peygamberimizden kalan mirası Allah'ın bunlara ulaştırdığı için şükrettikten sonra işte asıl hak sahibine dönmüştür dediği. Daha sonra kendilerinin olan bu hakkı Ümeyye yollarını zorla aldığı, aslında bunun Peygamberimizin amcasına olması gerektiği, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, yine Peygamberimizden sonra Ali'den başka da bir halife de gelmedi diyerek de burada özellikle bu kuruluş aşamasında kendileriyle birlikte hareket eden bu Ali oğullarını da kızdırmak istemediğini de görüyoruz. Yine şöyle bitiriyor tabii hutbesi. Çok uzun. Ben sadece belli yerlerini aldım. İsa bin Meryem gelene kadar, yeryüzüne inene kadar da bu bizden gidecek değildir. Tamamen bizim hakkımızdır. Hiçbir şekilde bunu vermeyeceğiz şeklinde söylüyor. Yine ok atıldığı yere döndü diyerek bunu belirtiyor. İkinci, bir başka durum da burada Ebu Seffah'tan sonra iktidara gelen Ebu Cafer Mansur ile bu Şiilerin lideri durumundaki, gerçi o zamandaki bu Şii kavramı da günümüzdekinden farklı bir kullanıma sahip. Yani Ali oğullarının veya Fatıma oğullarının temsilcisi durumundaki İmam-ı Azam'ın hocası olan, Ebu Hanife'nin hocası olan Abdullah bin Hasan'ın oğlu Muhammed Ennefsü Zekiye adındaki kişiyle aralarındaki mektuplaşma. Peki bu esnada ne oluyor? Ona bakacak olursak, Abbasiler tahta geçer geçmez, özellikle Es-Seffah hutbesinde de biraz önce onu işaret etmedik. Ey Küfeliler, siz dostluğumuzun mahalli, sevgimizin merkezisiniz. Ben çok kan akıtan, bunu mübah sayan kişiyim. Helak edici, intikam alıcıyım diyerek öncelikle bir gözdağı verdiklerini görüyoruz. Bu esnada birçok Emevi halifesini mezardan çıkararak, Ömer bin Abdülaziz hariç, cesetleri çürümeyenleri astığı ve tekrar yaktığı, cesetleri çürüyenleri de yaktıkları ve tüm Emevileri öldürmeye çalıştıklarına ilişkin şeylerimiz var. Hatta kendilerine eman verilenleri de daha sonradan öldürdüklerini yine biliyoruz. Sadece bunlardan Abdurrahman bin Muaviye'nin Endülüs'e kaçarak oradaki Endülüs Emevi Devleti'ni kurduğunu görüyoruz. Yani burada öncelikle Emevilere karşı bir şey başlatıyorlar. Ne diyelim, bir mücadele. Bunun yanında Ali oğullarına karşı, Fatma oğullarına karşı bir mücadele başlatıyorlar. Çünkü burada birlikte hareket etmişlerdi. Ali oğullarıyla, Fatma oğullarıyla. Ancak hilafeti kendileri aldı. Dolayısıyla büyük şeylerin ileri gelenlerinin, bu Ali Fatıma oğullarından ileri gelenlerin bu dönemde saklandıklarını, gizlendiklerini görüyoruz. Bu şeyden, bu kovuşturmalardan, soruşturmalardan kaçtıklarını görüyoruz. Dolayısıyla tamamen iktidarı da hiçbir şekilde bunlara yer vermemişler. Tamamen tüm valiler vesaire Abbasilerden, Abbas oğullarından, yani Peygamberimizin amcası olan Abbas'ın çocuklarından oluşan bir sistem kurmuşlardı. Ta ki Medine'de Muhammed'in Nefsü Zekiye denen bu Ali Fatıma oğullarından birisi isyan edene kadar. Ki kardeşi de İbrahim de, bu da Basra'da isyan ediyor. Ve bu biraz önce de, biraz sonra da göreceğimiz gibi aralarındaki mektuplaşmalar da birbirlerine karşı bir takım argümanlar ileri sürdüklerini, kendilerinin aslında hilafete, imamete hak sahibi olduklarını iddia ettiklerini, birbirlerinin argümanlarını da bu anlamda çürütmeye çalıştıklarını görüyoruz. Peki bunlar neydi diye bakacak olursak, bu Muhammed'in Nefsü Zekiye'nin mektubu, bunun şu da olduğu da söyleniyor, belki ilgilenenler olabilir. Muhammed Eşşeybani'ye nispet edilen bir Kitab-ı Siyer'in de aslında ilk orijinal halini Muhammed en-Nefsüzeki'nin yazdığı, daha sonra Muhammed Şeybani'nin, Ebu Hanife'nin öğrencisinin bunu geliştirdiği de söyleniyor. Yani alim bir zat olduğu biliniyor diyebiliriz. Bunlar bu mektubunda, tabi Medine'de isyan ettikten sonra gönderdiği mektup şeye, Ebu Cafer Mansur'a, ikinci halife. Kimin oğlu bu Muhammed? Abdullah bin Hasan'ın oğlu. O da şeyin, Ebu Hanife'nin hocası. Onun oğlu Muhammed en-Nefsüzeki'yi. Yine Hazreti Ali şeyin çocuklarından, Ali'nin çocuklarından, torunlarından daha doğrusu. Diyor ki, siz diyor bu halifeliği bize ait olduğunu iddia ettiniz. Daha sonra onu bizden uzaklaştırarak kendiniz aldınız. Bizim soyumuz gibi bu hilafeti başkasının istemediğini siz biliyorsunuz. Eğer bu iş akrabalık işi ise, yani eğer bu hilafet akrabalık meselesiyle olacaksa, biz peygambere daha yakınız. Nasıl yakınız? Hem peygamberin kızının çocuklarıyız, yani Fatma'nın çocuklarıyız. Hem de Resulullah'ın annesinin oğullarıyız derken, de buradaki cahiliye döneminde Amr'ın kızıyız. Yani burada Fatma binti Esed diye birisi var. Daha doğrusu onu da şöyle belirtebiliriz. Abdullah'la peygamberimizin babası Abdullah'la Ebu Talip anne baba bir kardeş. Ancak Abbas sadece baba bir kardeş. Yani böyle bir ihtilaf var. Dolayısıyla bunlar, biz daha yakınız. Eğer akrabalıksa bu, biz iki yönden yakınız. İşte Haşim Ali'yi, Abdülmuttalip de Hasan'ı iki kez dünyaya getirmiş olur. Çünkü eğer öyleyse diyerek bir takım argümanları ileri sürdüğünü görüyoruz. Yine Ebu Cafer Mansur'un kendisine karşı eman vereceğim. Sen bu işi bırak dedikten sonra da sen kime eman verdin? Ebu Müslim'i işte Horasan'dan hareket ederek size destek veren Ebu Müslim'i öldürdün. Yine İbni Hübeyri diye Emevilerin bir tane valisi var. Ona da eman veriyorlar ama daha sonra onu da öldürüyorlar. Eman verdik, teslim olduktan sonra. Yani bunlar gibi mi bana eman veriyorsun diyerek mektubunu, ilk mektubu tabii. Bundan sonra ikinci mektubu da var. Bu mektupların bir kısmı. Ebu Cafer Mansur'un mektubu da, bu da çok ilginç. O da diyor ki, sen diyor kadınlarla yakınlıkla mı övünüyorsun Muhammed en-Nefsüzeki'ye karşı? Ancak sen ayak takımını kandırabilirsin bu şekilde. Allah-u Teala diyor işte kitabında en yakın anneden önce babayla başladı. Eğer akrabalıklarından dolayı kadınları tercih edecek olsaydı Amine akrabalık bakımından en yakın, hak bakımından en büyük ve cennete giren de ilk olurdu. Ama öyle değil demek istiyor tabii burada. Yine Ebu Talib'in Fatıma'dan söylediklerine gelince Allah onun çocuklarından hiçbirisini İslam'ı nasip etmemiştir diyerek böyle bir şey söylüyor. Yine senin baban işte İslamiyet'i, yani baban derken Ebu Talip dedesi İslamiyet'i kabul etmedi. Benim babam Abbas kabul etti. Hatta Ebu Talip'in Müslüman birisi peygamber arasındaki yakınlık, zimmet ve miras tanımadı şeklinde söylüyor. Allah Ebu Talip'in Müslüman olmadığına ilişkin sen istediğini hidayet erdiremezsin ayetini indirdi. Yine buradaki iki yönden akrabalık olmalarına karşı da bir argümanda bulunuyor. Yine biz Resulullah'ın çocuklarıyız şeklindeki sözüne gelince Allah şöyle buyurmuştur. Muhammed'in içinizden herhangi birinizin babası değildir şeklinde söylüyor. Dolayısıyla siz kızının çocuklarısınız ancak anneniz ise Resulullah'ın yakınıdır. Tamam yakındır ama ondan da miras geçmez. Yani kızının çocukları olması hasebiyle burada bir mirasçılık da söz konusu değildir şeklinde bir argümanda bulunuyor. Yine anneniz için hilafet de olmaz. O bir akrabalıktır. Onun mirası ve imamete de bir etkisi olmaz. İşte Müslümanlar arasında ihtilafların kalktığı yıl anne tarafından kişilerin de mirasçı olamayacağı da artık netlik kazandı şeklinde. Tamamen mektupların, birbirlerine karşı gönderdikleri mektupların peygamberimizle akrabalıktaki yakınlık üzerine kurduklarını, birbirlerini daha yakın olduklarını ispatlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Böyle bir durum söz konusu. diyor ki işte hilafeti, bu çok uzun bir mektup. Yine bu da tarih kitaplarının çoğunda geçiyor. Yani hani şey, güvenilirlik açısından o anlamda da bir sıkıntı yok. Bunun üzerine yapılmış işte güvenilirlik konusunda yapılmış makaleler de var. Tahkikli çalışmalar da var tabii. Onları da belirtebiliriz bu anlamda. Yine Abbas Peygamber Efendimizin hem ondan miras alandır hem de miras bırakandır. Yani siz varken, biz varken size hiçbir şekilde miras geçmez şeklinde argümanlaştırmada bulunduğunu görüyoruz. Yine dünya ve işte hacılara su dağıtma işini de bize vermişti. Peygamber Efendimiz diyerek, yine Ebu Bekir diyerek böyle bir şey söylüyor. Yine Abbas hem onun miras hem de miras bırakılır. Soy bakımından sizden üstün olduğumuz, sizden daha önce son peygamberi mirasçı olduğumuz, sizin yapamadıklarınızı elde ettiğimiz halde bize karşı kendinizi nasıl üstün görüyorsunuz? Yani burada Ebu Cafer Mansur kendilerinin, daha doğrusu Abbasiler, gerek bu ilk halife Es-Seffah'ın hutbesinde, gerek Davud bin Ali'nin hutbesinde, hatta daha sonrakilerin hutbelerinde birçok şeyde, yani ben sadece burada belli bir döneme ilişkin bir çalışma bu, ama diğerlerinin de var. Mesela bu 100-200 yıl devam eden bir şey. Çünkü bu isyanlar da devam ediyor aynı süreçte. Dolayısıyla tamamen kendilerinin hilaf iktidari meşruiyetlerini peygamberimize olan akrabalıkları üzerine kurduklarını, peygamberimizin amcası olması hasebiyle, yani peygamberimiz vefat ettiği durumda Abbas'ın tek mirasçısı olduğundan hareketle hilafetin de kendilerinin hakkı olduğunu, dolayısıyla insanların ehl-i beytten olduklarını, dolayısıyla insanların da kendilerine yardımcı olmaları gerektiği, yardımcı olmalarının onlara bir borç, bir vazife olduğunu, yine muhaliflerinin de Peygamber Efendimizin işte kızı yoluyla, isterse hem de hem kızı yoluyla hem de annesinin babaları yoluyla, biraz önce belirttiğimiz gibi anne baba bir kardeşti aynı zamanda Abdullah'la Ebu Talip. Oradan da bir bağlantıyı kesiyorlar tabii. Böyle iktidari meşruiyetlerini tamamen bu sistem üzerine kuruyorlar. Yani bu konuda tarih kitaplarında da çok açık bilgiler mevcut. Yine Abbasilerin iktidari meşruiyetleri üzerine yazılan onlarca makalede de tamamen buna işaret ediliyor. Yani bu konuda herhangi bir şüphe de yok, daha doğrusu onu söyleyebiliriz. Peki daha sonra ne yapıyorlar? Tabii dönemin gazetecileri konumundaki şairleri bu anlamda boş durmuyor. Bunlar da aynı şekilde hilafetin, Abbasilerin hakkı olduğu konusunda, diğerlerinin böyle bir hakkı olmadığı konusunda halifeye yaranmaya çalışıyorlar, Abbasilere yaranmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Bunlardan onlarca şair var. Sadece bunlardan birkaç tanesini aldım buraya. Bunlardan birisi şöyle işte Mervamin Evi Hafsa, bu Halife Mehdi'yi, Harun Reşid'in babasını överken, Ebu Cafer Mansur'un da oğlu, şöyle ifade kullanıyor işte, zaman açısından sadece tercümesini okuyabiliriz. Ey Rahim yoluyla akraba hısınlar, mirasçı olmaksızın peygambere mirasçı olan kişi diyerek, böyle diyerek hem Mehdi'yi övmüş oluyor hem de Abbasileri. Yani Rahim yoluyla akrabalar mirasçı olmadan, yani hem kızın çocukları mirasçı olmadan, yani siz Alevi şeyler, Fatimiler diyelim. Zaten şunu da görüyorsunuz. Fatimiler, Abbasilere karşı kurulan devletlerden birisi de daha sonraki 250'li civarlarında Fatimilerdir. Yani Fatimiler de yine bunlar da aynı şekilde Abbasiler gibi peygamber akraba oldukları gerekçesiyle böyle bir hilafete, imamete, meşruiyet zemini arıyorlar. Yani bu anlamda ikisi de böyle bir aslında hakkı yok, dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Yani ne diyelim, nasıl ki Hazreti Ali'den sonra halife olmak isteyen Hazreti Hasan'la Hüseyin'in böyle bir hakkı yoksa, zaman zaman karşı çıkıyoruz işte Muaviye'den sonra Yezid halife oldu, daha doğrusu saltanat ele geçirdi, olmamalıydı ama bunun yerine olacak Ali'den sonra hilafeti ele geçirecek olan Hasan'la Hüseyin'in de böyle bir hakkı yok. Yani hani dediğimiz gibi O dönemde yüzyıllar boyunca hilaf, daha doğrusu Hulefai Raşidinden sonra iktidar tamamen akrabalık, kabilecilik, asabiyet üzerine işliyor. Böyle hareket ediyor. Yani günümüzdeki kabile ve mezhep savaşlarını da anlamak açısından tarihimizde çok fazla veri var. Bunu söyleyebiliriz. Hatta bunların sonuçları da var günümüzde. Daha doğrusu çok yakın ilişkileri de var. Örneğin Abbasilerin o dönemdeki argümanlarından bir kısmı günümüzde Abbasilerle aynı yerde kurulan diyelim ya da egemenlik kurmaya çalışan IŞİD tarafından da kullanılıyor. Onu da açık açık söyleyebiliriz. Bazı rivayetler özellikle işte Horasan'dan siyah giyinmiş insanlar gelip şeyi ele geçirecekler, onlara yardımcı olun vesaire gibi birçok uydurma rivayet de onları tarafından da kullanıldığını görüyoruz günümüzde. Bir başka yine Mervamin Hafsa'nın övdüğü şey, amca ile bulunduklarında kızın oğulları nasıl miras olabilir? Onların hisselerini kitap ortadan kaldırmıştır. Fakat onlar haklar olmaksızın bunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Yine yine Cafer bin Affan, tabi diğer şairler de buna reddiye yazıyor. Mesela bir tane o da nasıl? O da diyor ki işte sonunda amcalar varken tabii ki kızın çocukları mirasçı olur. İşte kız çocuğu maldan Lil bintu nassun kamilun min malihi vel ammu metrukun bi ayri sam. Yani amcanın hissesi bile belli değil Kur'an-ı Kerim'de ama işte kızın hissesi var, bir hissesi var şeklinde. Onların da bir takım şeyleriyle sürdüğünü biliyoruz. Yine Eban bin Abdülhamid adında birisinin de Harun Reşid'e yazdığı bir şiir var. Bunun karşılığında da çok büyük ödüller alıyor bu şiir karşısında. Yine burada da Abbas'la, Peygamberimizin amcası Abbas'la bir amcasının oğlu olan Ebu Talib'in oğlu olan Ali'yi mukayese yaptığını görüyoruz. Peygamberin amcası mı ya da amcasının oğlu mu nesep olarak daha yakındır? Hangisi daha evladır? Hangisi daha sonradır? Hangisine mirasçılık hakkı gerekir? Abbas ona daha fazla hak sahibidir. Yani aradan yüzyıllar geçmiş, yüzyıl geçmiş. Bu yaklaşık 145 yılında, yani hicretten 145 yılında olan bir şey bu hadise. Hala 100 yıl önceki Abbas mı yakındı, şey mi yakındı meselelerini. Hani günümüzde zaman zaman görürsünüz, işte Ömer mi haklıydı, Ali mi haklıydı gibi tartışmalarda. Hani bunun bir benzeri tabii ki. Ya da Kerbela'da Muaviye mi haklıydı, Ali mi haklıydı gibi. Yani bunun gibi şeyler nasıl günümüzde kullanılıyorsa o zaman da o mu yakındı, bu mu yakındı gibi şeyleri görüyoruz. Bunun sonucunda tabii bu konuda onlarca şiir var. Sadece buraya bunlardan bir kısmını aldım. Bunun cesindeki bir durum daha Abbasilerin ilk döneminden itibaren Ebu Cafer Mansur zamanında bu Zevil Erham denen, yani araya kadın girerek mirasçı olan hısımların mirasçılıkları yasaklanıyor. Yani onlar mirasçı olamıyorlar. Bunun ta ki ne zamana kadar? Mutazıd Billah 289'a kadar bunun devam ettiğini görüyoruz. Mutazıd Billah'ın emriyle bu uygulama yürürlükten kaldırılarak Zevil Erham'da mirasçı yapılıyor. Yani miras bırakana aynı uzaklıkta olmasına rağmen sadece dediğimiz gibi hocamız da şeyin başında belirtti. Kadınlarla erkekler arasında Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir mirasçılık farkı yok. Sadece oranlarda fark vardır. Yani ikili, birli. Bunun dışında önemli olan miras bırakana şeydir, ulaştıkları yoldur. Eğer aynı şekilde, aynı yoldan ulaşıyorlarsa aynı şekilde mirasçı olurlar. Yani kadın erkek olmaları onların mirasçı olup olmamalarını engelleyecek. Sadece oranlarını değiştiren bir şey. Ama bu şekilde bir müdahaleyle, bu şekildeki, tabii bu uzun yıllar sürüyor. Yaklaşık 350'lerde yaşayan El-Mutez denen bir Abbasi şairi de aynı şeyi dile getiriyor. Yani dolayısıyla bunun ne kadar etkili olduğunu, uzun yıllar bunun yasaklanması da Zevil Erham'ın mirasçılığının yasaklanması da bu anlamda önemli. Tabii burada şu da önemli. Zevil Erham kimdir? Bunun içine kimler girer? Ya da hissesi belli mirasçılar kimdir? Onların sınıflandırılmasında da asıl problemler var. Örneğin kızın çocukları hisse sahibi sayılmıyor ama ancak oğlunun kızı sayılabiliyor. Hani neden o sayılıyor da bu sayılmıyor? Yani dediğimiz gibi çok büyük bu anlamda çelişkiler var. Yine bu tabii nasıl yansımış bu siyasi müdahale? Dolayısıyla Şiilerle Sünniler arasındaki fıkıh kitaplarına da baktığımız zaman Asabiliğin Sünni fıkıh mezheplerinde temel olduğu, hiçbir şekilde şüpheye götürmeyecek şekilde yer aldığı, dediğimiz gibi buna ilişkin bir delil yok, açık bir delil yok, onu söyleyelim. Hadislerde kullanılan asabi kelimesi tamamen akrabalık anlamında. Yani böyle bir işte anne asabi olarak nitelendiriliyor, terekenin tamamını alacağı söyleniyor. Başka kadın mirasçılarla ilgili de benzer ifadeler var. Dolayısıyla bu anlamda bir ıstılah anlamıyla bir asabilik olmamasına rağmen bu dönemde Sünni ve Şii fıkıh mezhepleri arasında böyle bir ihtilafın çıktığını, günümüzde de bunun yansımaları da var. Örneğin Lübnan'da olsun, Irak'ta olsun insanların mirasçılıkları göz önünde bulundurarak mezhep değiştirdiklerine şahit oluyoruz hala günümüzde. Çünkü eğer Şii olursa farklı şekilde bir miras taksim edilecek veya Sünni olursa farklı şekilde miras taksim edilecek. Çünkü bazı durumlar ikisinde de, her iki mezhepte de insanların vicdanını zedeleyen durumlar var. Böyle çok ilginç durumlar var tabii. Örneğin, tabii bu nasıl yansıdı, uygulamada ne gibi farklılıklar oluşturdu diye bakacak olursak, bu öncelikle velet kelimesinde bir farklılıklar oluşturuyor. Velet dediğimiz, işte miras ayetlerinde geçen velet dediğimiz çocuk ifadesi, bazı durumlarda erkek çocuklar dahil edilirken, kızın çocukları dahil edilmiyor mesela. Buna ilişkin tabii zamanımız az olabilir. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum ama yani bu konuda mezheplerin şeyleri net diyebiliriz. Ayrım daha doğrusu. Örneğin mesela Sünni fıkıh mezheplerinde işte Hanefi olsun, Şafii olsun. Tabii burada şunu da belirtmek lazım. Ebu Hanife'nin özellikle bu Muhammed'in Nefs-i Zekiye'ye destek veren Ebu Hanife'nin mesela akrabalık anlayışıyla daha sonradan oluşan Hanefi mezhebinin akrabalık anlayışında da farklılık var. Yani bunları da tabii dikkate almak lazım. Dolayısıyla dönem dönem de ayırmak gerekiyor bu anlamda. Örneğin kızın çocukları evlilikte, yani kızlarınızla ne diyelim Nisa suresinin 23. ayetinde işte şunlarla evlenmek size haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız derken burada kızın çocukları da dahildir. Yani ne diyelim, kızın oğlunun kızı da dahildir. Yani burada kızın çocuğu kız şey olarak, çocuk olarak kabul edilirken mirasçılıkta kabul edilmiyor mesela. Ya da babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin derken bu anlamda babasının annesi de burada şey olarak kabul edilmiyor. Böyle bir farklılık da var. Yani bazı durumlarda nasıl söyleyelim? Yani erkek torun annesinin babasının evlendiği kadınla evlenemeyeceği kabul edilir. Yani bunda bir ihtilaf yok. Ama mirasa gelince böyle bir velet konusunda, çocuk konusunda böyle bir farklılık var. Tabii bu diğer şeyleri de yansıyor. Yani miraslı oluşan diğer terimlere yansıyor. Bir takım problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla günümüzde özellikle de yetimliği gibi ya da işte bazı müşerrek olsun, belki ne diyelim, kelale olsun ve onlara da tabii kısmen bazı miras problemlerinde de bu durumun açıkça ortaya çıktığını, en azından etkileri olduğunu görüyoruz. Örneğin buna birkaç örnek de vermek iyi olabilir. Nasıl bir problem yol açıyor diye bakacak olursak. Örneğin mesela kişi öldü diyelim. Mesela burada oğul var. Daha önce hayatta olmayan oğlun oğlu var. Daha önce ölen kız çocuğun erkek çocuğu var. Burada sadece terekeyi oğul alıyor. Yani mirasçılık yolları üçünün de aynı olmasına rağmen, yani araya başka birisi girmemiş olmasına rağmen, yani büyük bir haksızlığın oluştuğunu görüyoruz. Yani bunun hani oluşması için hiçbir ne ayet var ne hadis var. Ama sadece bu asabilik, oluşan asabilik teriminden hareketle, ıslahi anlamından hareketle, el akraba fel akraba verilen anlamdan hareketle böyle bir sonuca ulaşılıyor. Yani mesela Yine bu kardeşlerle ilgili benzer sorun çıkıyor tabi burada. Yani bu sorunlar, mesela şöyle bir sorun var. Kişinin kızının çocukları olsun, kendi kızı vefat etmiş, oğlu ve kızı var. Veya üç tane kızının çocukları olsun. Bir de amcasının oğlu veya dedesinin amcasının oğlu diye birisi olmuş olsun. İşte kızının çocukları hiç burada mirasçı olamaz. Tamamen amcasının oğlu mirasçı olur. Yani kızın çocukları burada çocuk diye Kur'an-ı Kerim'de en azından mirası belirli. Her ne kadar hani o kız çocuk olmadığı zaman onun yerine geçerek mirasçı olmaları gerekir. Çünkü Yusuf'un laf evladıkum işte ondan sonra gelen kızın çocukları şu kadar alır vesaire birçok ayet-i kerimede yer alırken amcanın oğlu, amca bunlarla ilgili miras ayetlerinde hiçbir şey yok zaten. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de belirtilen miras hükümleri bir çekirdek ailenin alacağı şeklinde. Anne baba alır, çocuklar alır ve kardeşler alır. Bundan sistemin de bu şekilde devam etmesi gerekir. Yani hani burada ayrıca bir şeye de gerek yok. Bir zorlamaya ya da bir şeye de gerek yok. Bir kurala da gerek yok daha doğrusu. Ancak sistem bu şekilde oluştuğu için bu anlamda birçok problem de ortaya çıkmasına sebep oluyor diyebiliriz. Yine babanın annesi de burada aynı şekilde. Annenin annesi mirasçı olurken babanın annesi mirasçı olamıyor mesela. Niye babanın annesi mirasçı olamıyor? Çünkü o zeviler ham olmuş oluyor vesaire. Hani birçok şey var burada tabii. Bunları çoğaltılabilir örnekler. Sonuç olarak dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de çok net olmasına rağmen maalesef ne kadar net belirtilmiş olursa olsun siyasi iktidarlar kendi siyasi meşruiyetleri uğruna bu tip şeylere girişmişler. Yani uzun yıllar bu devam etmiş. Maalesef günümüzdeki Sünni ve Şii miras hukukundaki en büyük ihtilaf da budur. Yani birine baktığınız zaman işte asabenin meşruiyetiyle ilgili başlık görürsünüz, diğerine asabenin reddi şeklinde başlık görürsünüz. Bunların dediğimiz gibi günümüzdeki hala devam eden mezhep savaşları olsun, kavmiyetçilik olsun, bunlarla da yakından ilgili olduğunu, dolayısıyla günümüzdeki Müslümanların huzur ve güven içerisinde daha iyi müreffeh yaşamaları için bu gibi bir takım problemlerin de sebeplerini çok iyi şekilde inceleyerek görmeleri gerektiği yani önem arz ediyor diyerek bitirebiliriz sanırım hocam. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Ses geliyor. Kapattın mı? Şimdi? Var mı? Şimdi geldi, tamam. Bu miras konusu gerçekten çok önemli bir konudur. Şimdi Abdurrahman konuyu çok detaylı bir şekilde anlattı. Anlaşılması da zor olan konulardandır bu. Şeyde, bak ben şimdi size böyle hep fetvayı ben size verdireceğim. Şimdi Abdurrahman'ın anlattığının özeti olarak. Abbas oğulları iktidar bizim hakkımızdır diyecek bir pozisyona gelmişler. Yani bir şekilde hakimiyeti ele geçirmişler. Zaten yaptığının doğru olmadığını bildiği için ben çok kan dökücüyüm diye de hemen anında ilk konuşmasında şey yapıyor. O Seffah zaten çok kan dökücü demek. İlk Abbasi halife kendi yanlışını aman sakın ha benim yanlışıma karşı çıkmayın diyerek insanlara gözdağı veriyor. Şimdi bakın çok kısa hepinizin anlayabileceği ve fetvayı size verdireceğim şekilde şimdi size ayetleri okuyacağım. Fatıma validemiz Resulullah'ın neyi? Kızı. Yani evladı. Değil mi? Bak şimdi o şeye Nisa suresinin 11. ayetine bakın. Diyor ki يُوْصِيكُمُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Allah sizi evladınız konusunda kıza erkeğe iki kız payı görevi yükler. Şimdi erkeğe iki kız payı derken, kız da evlat sayılıyor mu burada? Ayet yok, ayet yok. Hemen arkasında zaten yanlış anlamı olmasın diye diyor ki mesela فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَتْنَ تَيْنِ evlat, ikinin üzerinde kız olursa فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ erkeğin bıraktığın iki, üçte ikisi onundur. وَاِنْ كَانَتْ وَاِدَةً kız, evlat bir tek kız çocuğuysa فَلَهَا نِصْفْ hakkı yarım. Şimdi buradan şunu net anladınız mı? Fatıma validemiz bu ayete göre Resulullah'ın evladı oluyor mu? Buna herhangi bir şüphe var mı? Ha tamam, anladınız. Bak şimdi Abbas neyi oluyor? Amcası. Şimdi bakın, amca mı daha yakındır, kardeş mi? Resulullah'ın kardeşi var mı, erkek kardeş? Kız kardeş de yok, erkek kardeş de yok, değil mi? Tamam, yok. Olmadığı için onun işte amcasına şey yapıyor. Şimdi bakalım ki, bakın Nisa suresinin 176. ayetini açalım. En son ayettir. Burada diyor ki Allahü Teala ve in kana raculun yurethu kelaleten. Kendisine mirasçı olunan erkek kelale olursa. Ev imraatun ya da kadın. Kelale olursa. Şimdi kelale ne demek? Ne demek? Yok şeydir, bir dakika. Yesteftûnek. Bu ben başka bir ayet okudum şimdi. Ya Muhammed, sana fetva soruyorlar. Şimdi bu konu biraz zor bir konu olduğu için Allah diyor ki قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ. De ki fetvayı Allah veriyor. Aslında bunun hükmü Kur'an'da var ama zaten en sonunda da diyor ki يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَدِلُّ yanılırsınız diye açıklamayı size Allah yapıyor. Şimdi böyle zihin karıştırılacak bir konuda insanlar çok müthiş bir şekilde algı yönetimi yaparlar. Ama siz şöyle dikkatle takip ederseniz bunu hepiniz hemen anlayacaksınız. Diyor ki burada bakın. اِنِ اِمْرُونَ هَلَكَ bir kişi ölse. Resulullah öldü mü? Öldü. وَلَيْسَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ çocuğu yoksa. Resulullah'ın çocuğu yok mu? Var. Çocuğu var. O zaman bu ayete, bu ayetin hükmüne giriyor mu? Girmiyor değil mi? Çocuğu yoksa diyor. Çocuğu varsa tamam. Yoksa kim alır mirası? Bakın diyor ki وَلَهُ اَخُنْ اَوْهْتُنْ erkek ya da kız kardeşi varsa. Erkek ve kız kardeşinin alacağı miras paylarından bahsediyor bundan sonrası. Erkek ya da kız kardeşin mirastan pay almasının şartı ne burada? Ölenin çocuğu yoksa. Peki Resulullah'ın çocuğu var. Veled, yani ayette veled kelimesi bizim Türkçede farklı manada kullanılır ama Arapçada çocuk anlamına gelir. Resulullah'ın çocuğu var mı? O zaman diğer mirasçılar, yani kardeş olsaydı bu ayete göre mirastan pay alabilir miydi? Alamaz. Amca daha uzakta kalmıyor mu? Öyleyse Abbas'a mı kalır Resulullah'ın mirası, Fatıma'ya mı? Fatıma'ya kalır. Ama dersin başında size söyledim. Süleyman Aleyhisselam'ın kurduğu devlete sahip olmak isteyen, yani siyasi ihtiras içerisinde olanlar hala bugün Tevrat'ın içinde var olmaya devam eden Süleyman Aleyhisselam'ın puta taptığına dair ifadeleri, Allah işte onun çocuklarına devleti vermeyecektir ifadeleriyle takviye ederek devletini parçalamışlardır. Şimdi burada da bu ayetlerin üstü kapatılmıştır. Onun için şimdi Abdurrahman anlattı. İşte şairlerden destek alıyorlar, kan dökme işinden destek alıyorlar. Ne diyorlar? Resulullah'ın mirası diyorlar. Kızının çocuklarına kalmaz. Niye? Çünkü araya kadın girmiştir. Abbas ile Resulullah'ın arasında kadın yok. Ne demek yani? Fatma bir kadındır ya. Şeyle Hasan Hüseyin ile Rasulullah arasında Fatma girmiştir. Fatma kadın. Dolayısıyla şeyi kesmiştir, irtibatı kesmiştir. Peki Abbas'la Rasulullah'ın arasına erkek girmemiş, şey kadın girmemiş. Onun için mirasçısı şeydir diyor. Abbas'tır diyor. Şimdi bu ayetin hükmüne %100 aykırı mıdır, değil midir? Bak bunu anlamak için hiç alim olmaya lüzum yok. Bak hemen hepiniz kastet gördünüz, anladınız. Hemen anladınız. Çünkü Rasulullah vefat ettiği zaman çocuğu olduğu için Abbas'ın mirasçı olmasının şartı çocuğun olmamasıydı. Çocuğu yoksa mirasçı olacak sadece Abbas değil ki, Abdülmuttalip de var. Yani nedir, Rasulullah'ın amcası olmak eğer faziletse Fatma'nın çocukları aynı zamanda Abdülmuttalip'in çocukları, değil mi? Abu Talip, neyse iyi yaptın ya. Abu Talip'in çocukları, Ebu Talip'in çocukları, Ebu Talip de amcası değil mi Rasulullah'ın? Bak şimdi işte orada da bir, Abdurrahman onu söylemedi, orada da bir başka şey sokuşturuyorlar, Kur'an'da ve sünnette olmayan. Efendim Ebu Talip Rasulullah vefat ederken Müslüman değildi, Müslüman olmayan mirasçı olmaz. Daha önce ölmüştü. Bir onu söylüyorlar, Müslüman değildi diyorlar. Yahu ne demek kardeşim, hangi ayette mirasçıların aynı dinden olduğuna işaret var? Böyle bir şey yok. Bir kere burada da çok ciddi bir şey vardır. Bak sırf iktidarı ele geçirmek için tahribat yapmışlar. Ondan sonra ne diyor? Ha ama ayrıca da Rasulullah'tan önce vefat etmişti. Etsin, o zaman yerine oğlu geçer. Yok. Olmaz. Niye? Ben öyle dedim, bitti. Yoksa kelleni uçururum. Şimdi sırf iktidarı Hasan ve Hüseyin'in çocuklarına vermemek için Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili ayetleri paramparça etmişler ve Abdurrahman da anlattığı gibi Arap dilinde kullanılmayacak, Kur'an ve sünnette kullanılmamış anlamıyla asabe kelimesini icat etmişlerdir. Akrabalık, asabelik olmuş. Akraba, Allah en yakını diyor. En yakını. Yok efendim diyor, asabesi olacak. Nerede geçiyor bu? Asabe. Neymiş? Kız araya kadın girdi mi asabe olmaz. Benim şimdi kızımın çocukları benim asabem olmayacak, oğlumun çocukları asabem olacak. Ya ayette en yakın diyorsa işte birisi benim kızımla, birisi oğlumla şey yapılmış. Yok. O en yakın kelimesinin de anlamıyla müthiş bir şekilde oynamışlardır. O bakımdan bizim bu sayıdaki, Kitap ve Hikmet sayısındaki o kelimelerle oynanan sihir kelimesi son derece önemlidir. Çok dikkat edin. Kelimelerle insanların zihinlerini karıştırarak insanları dinden tamamen uzaklaştırıyorlar. Şimdi mesela siz babasınız ya da annesiniz. Kızınız ya da oğlunuz ölmüş. Torunlarınız var. Şimdi bütün sevgiyi torunlarınıza vermez misiniz? Şimdi kızınızın çocukları var. Siz vefat ettiğiniz zaman sırf o Abbasiler halife olsun diye oluşturulan yapı, fıkıh da ona göre oluşturulmuş. Mesela az önce Abdurrahman söyledi, Ebu Hanife bu konuda için canını ortaya koyan kişi, ama Hanefi fıkhında Ebu Hanife'nin bu konuda muhalefetine dair bir işarete rastladın mı? Akrabalık tanımı tamamen farklı hocam. Onu söyleyebiliriz. Yani bu şeyden, kırıntılardan gelen bilgilerden hareketle Ebu Hanife'nin Zevil Erham'a verdiği anlam, Asabe'ye verdiği anlam, sonraki oluşan Hanefilikten tamamen farklı. Ama şu anda Hanefilik dediğimiz zaman Ebu Hanife'nin Hanefiliği. Evet. Ve Ebu Hanife bunu kabul etmiş sayılmıyor mu fıkıh? Sayılıyor. Tabii ki. Yani Ebu Hanife'nin canını verdiği bir konuda Ebu Hanife tam o ondan yana gösteriliyor bugün Hanefi mezhebinde. Tamam mı? Ondan sonra ne olmuş? Dede yetimi diye bir saçmalık ortaya atıyorlar. Şimdi burada Servet var. Servet'in yeğenleri falan var. Onlar belki daha önce duymamışlardır. Çünkü Servet benim hem ana tarafından hem baba tarafımdan arkadaşım, şey akrabam. Yani ben bütün akrabalarım bana ne kadar yakınsa Servet'e de o kadar yakın. Onun için belki hiç duymamıştır bunu yaşı itibariyle. Rahmetli anneannem anlatırdı. Şimdi köyde gidiyoruz. Anneannem babası dedesinden önce ölmüş. Öldüğü için babasından, dedesinden kalan mirastan ona hiçbir şey vermemişler. Yani dede yetimi yapmışlar. Bütün mirası şeye vermişler. Amcasına vermiş, amcasının çocuklarına vermişler. O gider şey yapardık, o bahçelere gider dolaşırdık. Şöyle dedi, zehir zıkkım olsun, benim hakkıma oturdular. Niye? Çünkü vicdanı kabul etmiyor bunu. Ben o babanın çocuğuyum. Babam ölmüş, ben de yetim kalmışım. Benim babamdan kalan, babama kalacak mirası da bana vermiyorlar. Yedi dede yetimi. Şimdi az önce Abdurrahman bunların hep örneklerini verdi. Ama konu çok zor olduğu için anlaşılmamıştır. Yani üst üste geldiğinden dolayı onun için şey yapıyorum. Az önce ne dedik? Benim kızım vefat ediyor, benim torunlarım kalıyor. Onlar için bütün böyle şey yapıyor. Bunun özel ayeti de var, okuyacağız yani. Bu şimdi vaktimiz az olduğu için okumayacağım. Bunun özel ayeti de var. Torunlarıma bakıyorum, şey yapıyorum. Oğlum yok mesela. Ben vefat ediyorum. Benim mirasımdan zırnık kızımın çocuklarına bu dört mezhebin dördünde de verilmez. Zırnık verilmez. Şu çöpe atılacak şu su kabı bile verilmez. Tüm miras kime verilir biliyor musunuz? Babamın, babasının, babasının hayatta adını sanını duymadığım torunun, erkek torunun bilmem kaçıncı erkek torununa verilir. Ne adını duymuşumdur, ne sanını duymuşumdur, nerede olduğunu. Bütün şu Abbasilerin ahlaksızlıklarını Kur'an'a mal ettirmeleri içindir. Hani ben size sürekli diyorum ya, Abbasilerin başı İslam'ın sonudur. Millet zannediyor ki biz burada başka şeyler, ya kardeşim Allah rızası için. Allah rızası, bak hepinize söylüyorum, size görevdir. Eğer gerçekten Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsanız, bu pislikleri hep birlikte temizleyelim. Bu mezhepler İslam mezhebi değildir. Ama İslam gibi gösteriliyor. Abbasilerin dizayn ettiği mezheptir. Tamam mı? Allah'ın dini bugünkü haliyle kabul edilebilecek bir yapıda bırakılmamıştır. Kur'ansız ve sünnetsiz hale getirilmiştir. Bakın, o asebe kelimesinin ne sözlük anlamı, ne Resulullah'ın sözlerinde geçen şekli, ayetlerin herhangi bir tanesi, bunların söylediklerini tasdik edecek cinsten değil. Ama miras hukukunu tarumar etmişlerdir. Ortaya İslam diye bir şey çıkarıyorlar. İşte bu, buyur. Ondan sonra da işte anneannem tahsilli bir hanım değildi ama çok zeki bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Ya yani öylesine vicdanına oturmuş ki yani oralarda ihtiyacı olduğundan değil ama hazmedemiyor. Zehir zıkkım olsun diyordu. Benim babamın malına oturdular diyordu. Tamam mı? Onun için bu konular son derece mühimdir. İnşallah bundan sonra ayrıntıları üzerinde de duracağız ve şimdi ara veriyoruz. Bir şey, bir şey mi söyleyeyim hocam? Örneğin mesela bu konuda Nahide Bozkurt'un bir şey var, kitabı Abbasiler adında İslam yayınlarından çıktı. Mesela 64. sayfasında İbnül Mukaffa'nın Ebu Cafer Mansur'a verdiği bir kitaptan bahsediyor. Orada da şöyle diyor İbnül Mukaffa, Mansur'a eski İran geleneğinde olduğu gibi ulemanın da diğer resmi bürokraside uygulandığı gibi hiyerarşik bir yapı içinde tutulmasını ve fıkhi meselelerdeki kararlarda halifenin son söz sahibi olmasını teklif ediyorum mesela. Böyle bir şey var. Peki, hadi.